राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 52 अनुसार 26 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। कहा था ना कि भगवान को याद नहीं करना, नाम नहीं लेना, एक दिन करो। एक दिन किया तो मैं सफल नहीं हुआ, नहीं हो सका। भगवान नाम जप के बिना खाली समय कटना मुश्किल हो गया और याद ज्यादा हो गए। ऐसा नियम कर लेने पर भगवत स्मृति ज्यादा होगी, तभी तो साधन कहा मैंने। याद करना नहीं है, नहीं करना, नहीं करना तो जबरदस्त याद आएगा, जबरदस्त याद आएगा, तभी तो मैंने साधन बताया। साधन जरूरत है, नहीं करना साधन नहीं है, साधन होगा। नारायण नारायण नारायण सत्संग में नहीं आया, जो नहीं है बस निश्वास आया नहीं, ज्यादा हुआ स्मरण। तो साधन तो वो है ज्यादा स्मरण हो, वो साधन होता है। और साधन क्या होता है? नहीं करने से स्मृति ज्यादा होती है। सोते बोलो आज अब क्या सुना अभी? बोलो कोई बात, कोई सज्जन कोई बोले, कोई बतावे किस विषय पर कहें है जी? साधुओं के लिए कोई विशेष बात नहीं, साधु के लिए, साधुओं के लिए, साधुओं के लिए, साधुओं के लिए तो एकदम सावधान रहना। सावधान रहने का मतलब है कि ये जो बातें हैं, एक परिस्थिति है, इसमें उलझना नहीं। मैं साधक हूं तो सावधान रहूं, किसी में फंस जाता हूं, किसी में लग जाता हूं, किसी में राग करता हूं, किसी में द्वेष करता हूं, तो साधन कैसा? मैं साधक हूं, मैं राग द्वेष करने वाला नहीं हूं, सुखी दुखी होने वाला नहीं हूं, संसार में फंसने वाला नहीं हूं, लोभी क्रोधी कभी मेरे को नहीं हूं, साधक हूं मैं। ये सावधान रहना, तो सावधान रहना ही साधना है। साधना क्या है? सावधान रहना, मन फंसना नहीं है, न राग करना है, न द्वेष करना है, न हर्ष करना है, न शोक करना है, न चिंता करना है, न भय करना है, न उद्वेग करना है, न कुछ नहीं, इसमें नहीं फंसना है। मैं साधक होता है वो संसारी नहीं होता, अगर संसारी होता है वो साधक नहीं होता। तो संसारी नहीं हूं मैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राजी नाराजी सुखी दुखी ये संसारी है, मैं नहीं हूं। ये हरदम सावधान रहे, मैं सबसे अलग हूं, मेरे से सब अलग है। केवल सेवा करने के लिए सब है मेरे, मेरे लिए कोई मेरा नहीं है। निश्चित बात इसको पकड़ लेंगे तब जोर से। सेवा सबकी करूं, जो सामने आ जाए, जो परिस्थिति आ जाए, सबकी सेवा करूं, सबको पहुंचाऊं, सबके लिए मैं हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है। भगवान को भी न मान तो और बढ़िया, भगवान से भी मैं कुछ नहीं चाहता, संसार से कुछ नहीं चाहता, शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, इनसे चाहना ही नहीं। भगवान से चाह भी ले तो कोई दोष नहीं, पर चाहना है ही नहीं भाई, सहना करनी नहीं है, किसी से कुछ नहीं चाहना है। इस साधक की सावधानी है, तुम सावधानी ही साधना है। जैसे रात्रि में कोई जगता है कि चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए, कोई सांप सिंह ना आ जाए, हमारे को युद्ध न कर दे, सावधान जागृत रहना। ऐसे दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहना। जागृत नगरी में चोर न लागे, जग मारे या जमदूता, जागया गोरखनाथ जगसूता। भगवान गोरखनाथ जी जागे, जागया गोरखनाथ जगसूता। जागत नगरी में चोर न लागे, जख मारेला जमदूता, क्या करेगा? जागत नगरी में चोर न लागे, जागत हरदम दिल में जागृत रहिए। देखो एक यादगरी होती है, एक जागृति होती है, ये दो बात ध्यान दे, समझ ले हरेक भाई बहन सुन। भगवान को याद करना एक तो, एक जागृति, जागृति सावधानी, मन सावधानी। क्या जैसे ब्राह्मण होता है, मैं ब्राह्मण हूं इसमें हरदम रहता है, कभी ऐसा नहीं कि मैं चमार हूं। मैं चमार हूं तो भूल गया, और मैं चमार नहीं तो भूला नहीं है, ब्राह्मण हूं मैं। ऐसे मैं भगवान का हूं, संसार का हूं तो भूल गया, भगवान का हूं अब दे दिया, हो गया। ब्याह हो गया तो मैं ब्याह ब्याह हुआ हूं, ब्याहित हूं, विवाहित हूं, मैं कुआना नहीं हूं। लड़की ससुराल चली जाती है तो मैं पीहर की नहीं हूं, मैं ससुराल की ही हूं। ये स्वाभाविक रहता, स्वतः है, याद करना नहीं पड़ता, अभ्यास नहीं करना पड़ता। ये जो संबंध है ये तत्काल होता है और तत्काल टूटता है। यह बीकानेर की भाषा है, समझे? भाईला हो गया, भाईला भाई, भाईला मारे, भाईला भाईला टूट गया आज बस, तो तेरे मर गए। ऐसे संसार से भाईला तोड़ देना और भगवान से जोड़ देना, आजकल बिकारी की भाषा है कि नहीं आप जानते हैं? नहीं पता नहीं हमें, पहले की भाषा मेरी सुनी हुई है, पहला हो गया ना, क्यों पहला याद है कि नहीं? तो थू भाईला कर दिया, तो संसार से थू भाईला, बस थू भाईला। किस विषय में? लेने के विषय में, देने के विषय में नहीं। सेवा नहीं छोड़नी है, सुख पहुंचाना, सेवा करनी, परिश्रम करना, सुख पहुंचाना ये नहीं छोड़ना है, लेना छोड़ना है, आशा छोड़नी, भीतर से कुछ लेना नहीं, किसी से कभी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना है हमें, इसमें सावधान रहना। तो भगवान से भैला रख देना, संसार से भैला तोड़ देना, ठीक है? मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, मैं सबका हूँ, किस बात से? सेवा करने के लिए, और कोई नहीं अपना संबंध कुछ नहीं, घर का हो बाहर का कोई हो, हमें तो उनकी सेवा करना है, किसी से कुछ लेना है नहीं। ये बात मैं कही थी, जैसे स्त्री है भोजन बराबर नहीं करोगे तो उसको दुख होगा, तो दुख नहीं हो जाए इस बात से रोटी खा ली बस, तो रोटी खाना भी देना है, नखना भी देना है, दूसरों के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना, किसी से कुछ नहीं लेना है, किसी से कुछ भी नहीं लेना है। ये साधक की सावधानी है, हमें इधर है ही नहीं कुछ। बोलो, इसमें समझ में नहीं आता था। बोलो भाई, लेने के लिए किसी से कुछ नहीं करना है। इसी देश में जगदीश आनंद जी रहते हैं, सर जगदीश आनंद जी, वो कहते थे, वो गए थे बद्री नारायण, तो बद्री मन नारायण में एक साधु मिले, साधु के अंगुली की पीड़ा हुई हुई थी, तो किसी ने कहा कि यह अस्पताल है, आप जाओ पट्टी बांध दे। वो लगे लगा वो कुछ नहीं, तो मैं अंगुली उठी पट्टी बांध दो, लगा दो मलम लगा दो। तो साधु ने जवाब दिया बड़ा विचित्र, कहते हैं अंगुली की पीड़ा तो मैं सह लूंगा, पर तू मेरे पट्टी बांधे ये मेरे से सहा नहीं जाएगा, ये पीड़ा से नहीं जाएगी, अंगुली पीड़ा सह लूंगा, तू मेरे पट्टी बांध, मेरे को सुख दे दे, मेरा आराम दे दे, मेरे अनुकूल हो जाए, ये नहीं सही जाएगी मेरे से, परेशान हुआ। तो मेरे पर असर पड़ा, मेरे साधु है, इसका नाम साधु है, इसका नाम साधक है। ऐसी बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया, किसी से कुछ कभी किंचित मात्र भी लेना नहीं है। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ। ये जो लेने की इच्छा है, ये मंगतापन है ना, यही पतन है। तो अपने मंगतापन नहीं रखना किसी से। हरदम मस्त, कितनी आजादी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है, किसी से कुछ लेना ही नहीं है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है। जैसे महाराज युधिष्ठिर राजा हुए, 18 अक्षौरणी सेना मरी, और युधिष्ठिर महाराज का नाम अजात शत्रु। क्या बात हुई, अजात शत्रु का अर्थ क्या हुआ, कोई शत्रु हुआ ही नहीं, अजात शत्रु। मानो उन्होंने अपने हृदय में किसी को भी शत्रुत्व स्थान नहीं दिया, क्या मुख मेरा शत्रु है। दुर्योधन को सुयोधन कहते थे, दुर्योधन करना शब्द होता है, करना दुर्योधन सुयोधन। और वो पूछे तो उसके हित की बात उसको कह देने, मन में किसी से कुछ आशा नहीं रखनी। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, भागवत माया है। दत्तात्रेय जी महाराज ने वेश्या को गुरु बनाया, पिंगला नाम वेश्या थी, उसको दत्तात्रेय जी महाराज ने गुरु बनाया, 24 गुरुओं में गुरु है वो, तो उसकी बड़ी निराशा हुई, कोई आया नहीं, तो महाराज घूमते चले गए, देखा तो उसको वैराग्य हो गया, सब छोड़ छोड़ा भजन में लग गई। तो उसने एक आशा है परमम दुखम, किसी से कुछ आशा नहीं रखेगी, ये निहाल करेंगे। देखो कितनी बढ़िया बात है कि जिसकी महिमा कोई कह नहीं सकता, किसी से कुछ भी आशा न रखने से जीवन बड़ा ही सुखमय आनंदमय मौजमय होता है। परंतु उसका अभिमान न हो कि मैं कुछ भी नहीं लेता हूं, बहुत बड़ा हो गया, ये नहीं। अपने लेना नहीं, लेने की जरूरत नहीं है। ममता पर अपने को रखना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। लेना क्या है, कुछ नहीं लेना है। प्रहलाद जी महाराज को भगवान भगवान मिले तो भगवान से बात हुई, तो भगवान ने कहा प्रहलाद जी से कि तुम वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी के मन में निष्काम भाव का भाव अभिमान था थोड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता। यस्ते आशीष आशास्ते न सभृत्या सभी बड़े, भगवान आपसे जो कोई कुछ आशा रखता है वो आपका भगत नहीं है, वो तो बढ़िया है, व्यापारी है, आपका भजन करता है, कुछ चाहता है, वो भगत नहीं है। भगत वो होता है जो आपकी सेवा ही सेवा करता है, चाहता कुछ भी नहीं। तो मेरी सहना नहीं है महाराज, कुछ भी सहना नहीं। संडा मर्ग ने मूठ जलाई, वो प्रहलाद जी कुछ कर नहीं सकी, उल्टा उनको मार दिया। तो उस समय प्रहलाद जी ने कहा, मेरा किसी के प्रति भी अगर बैर भाव नहीं है तो इस सत्य से जी उठे, ये नहीं कि जी ला दो जी नहीं, नहीं। ये बात सच्ची है कि मैं किसी से कुछ भी नहीं चाहता हूँ, ये बात सच्ची है तो जी उठे जी गए। तो मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, रात दिन भगवान का भजन चाहना बिल्कुल नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरे लिए गुस्सा, मेरे लिए तुम मांग लो कुछ, मैं इस बात में राजी हूँ, तुम मांग लो कुछ, कुछ ले ले कि महाराज मेरी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। तो भगवान ने कहा, नहीं प्रहलाद जी बोले कि महाराज आप अंतर्यामी हैं, अब मेरे मन में मेरी जानने में कोई मेरी इच्छा नहीं है, परंतु आप कहते हो मांग ले तो मालूम होता है मेरे में कोई इच्छा है, नहीं तो आप कैसे कहते हो मांगने का। तो जो मांगने की इच्छा है वो निकल जाए, जो कुछ कामना है वो मेरी निकल जाए। भगवान कहता था तो बोले कि महाराज मेरे पिता का कल्याण हो, ये दबी हुई थी भीतर, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, तो मेरे लिए मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मेरे पिता का कल्याण हो जाए। वो निकल गई फिर से, पानी कोई इच्छा है तो निकल गई, कह दिया। भगवान कहते रहते हैं क्या है पिता का, क्या तेरी पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा, तो इच्छा थी मन में ही। क्यों थी, इसमें एक रहस्य है। भगवान पापों का नाश कर दे, अनंत पापों का नाश कर देते हैं, परंतु किसी का अपराध किया जाए तो जिसका अपराध है वो ही माफी कर सकता है, भगवान उसको दूर नहीं कर सकते हैं। उसी साधु सत्संग से कथे कोट अपराध, तो अपराध होता नहीं है, बड़े पाप से विलक्षण होता है। पाप का दंड भोगना पड़ता है, अपराध का दंड भोगना ही पड़ता है। अपराध तो बड़ा और तरह का दंड होता है, जिसका अपराध किया है वो ही माफी कर सकता है, और किसी की ताकत नहीं हो सकता। तो सुगम तो इतना है कि उसे माफी मांग लो माफी हो जाएगी, इतना सुगम है, दंड भोगना ही नहीं। अगर वो माफी नहीं करे तो कितने ही दंड भोग लो अपराध दूर नहीं होता। तो प्रहलाद जी महाराज इस बात को समझते थे, तो पिताजी का पाप है उसने उद्धार, ये तात्पर्य नहीं था। मेरे साथ जो बर्ताव किया, मैं भगवान का भजन करता था तो भजन में बाधा दी, ये बहुत बड़ा अपराध किया है। तो मेरे साथ अपराध किया, अब अपराध किया तो उसका दंड नहीं हो, उनको कोई तरह का दुख न हो, तो वो माफी प्रहलाद जी ही मांग सकते हैं। बिना माफी मांगे भगवान भी क्या करेंगे। तो भगत का जो अपराध होता है वो बड़ा अपराध होता है, बड़ा दंड होता है उसका। भगत का अपराध करने से उसका जीवन नष्ट हो जाता है। विभीषण ने रावण को बात कही, शिक्षा दी कि तुम राम बजे हित हो जो तुम्हारा, लात मारी तो तुम पिता के समान हो, विश्व कुमारा कोई बात नहीं, पर आपका हित तो भगवान के भजन करने से है। तो रावण ने कहा, तेरी सलाह मैंने मानी पहले, जब हनुमान ने शकुनी की करी तो मैंने कहा विश्व मार दो, तो तुमने कहा कि नहीं, नीति विरुद्ध मारी दूता, नीति विरुद्ध है, दूत को मारना नहीं चाहिए। दूत आया है वो समाचार लेकर जाएगा, मार दो तो कौन ले जाएगा समाचार। तो नीति में दूत कितना ही अपराध करे, कुछ भी करे, उसको मारना नहीं चाहिए, क्यों शत्रु के पास जाएगा, बात करेगा, संभाल होगा। तो तेरे कहने से उसको मारा नहीं तो मेरी लंका जल गई। तो मम पुर बसी तपस्न प्रीति सठ मिल जाओ ताज को नीति, तेरी नीति उनको पता है जो उनका घर बन जाए, तेरी नीति मानने से ये होता हमारा। मम पुर बसी तपस्न प्रीति, जो मेरा बैरी है उसके साथ पीते रखना है, बसना मेरे घरों में। ये बात विभीषण को बड़ी बुरी लगी। क्यों बुरी लगी? कि तेरा मैं भाई हूँ, तू राज्य करता है, सब राज्य तेरा, तो मैं घर में रहता हूँ, वो घर भी मेरा नहीं है, वो भी तेरा है, तो दुख हुआ। तेरा सब राज्य है तो कम से कम घर तो मेरा होना चाहिए, वो भी कि मम पुरवासी, तो तेरा ही है पुर, तो चलो अब तेरे पुर में पैर नहीं रखूंगा। आकाश मार गया, उड़ गया, पैर नहीं रखा, अब तेरी जमीन में पैर भी नहीं रखूंगा। ऊपर आकाश मार गया, जाते ही भगवान ने कहा आओ लंकेश, और कहा लाओ समुद्र का जल लाओ, इसको अभिषेक कर, राज्याभिषेक कर दे, राजा बना दे, राजा बना दिया। तो उसने कहा कुल कुछ भाषण मेरे प्रश्न रही, पर आपके चरणों के दर्शन से वो चले गए। तो भगवान ने कहा भाई तेज तो चले गए, मेरा पण है ना भक्त गत करना, पूरी करना, तो मन में क्या है कि राज्य मेरा नहीं तो मैं नहीं रहूंगा, तो फिर लंका में कैसे पैर रखेगा, तो राजा बना दिया लंका का, अब राजा बना दिया, अधिकार हो गया। जब वो महाराज पास ना थी मेरी चल गई, चली गई, तो भगवान कहते मैं तो सच्ची करूंगा। तो मन में कुछ वासना रहती है, वो अपराध होता है। तो जब रावण ने रावण से छोड़ करके विभीषण गए, तो गोस्वामी महाराज लिखते हैं, रावण जब विभीषण त्यागा, भये विभो बिन तब ही अभागा, वो अभागा विभिन्न हो गया, अब कुछ विभो नहीं रहा, विभो नहीं रहा। उमा साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल करहाने। साधु अवज्ञा है वो तुरत करती है कल्याण, संपूर्ण नाश कर देती है साधु की अवज्ञा, साधु का तिरस्कार। तो ये क्या ये अपराध है? ये पाप नहीं है, किसी को मार दिया, किसी चोरी कर ली, डका दिया, किसी ने हत्या कर दी, ऐसा नहीं है। ये साधु अवज्ञा अपराध होता है। तो कर कल्याण अखिल करहाने, संत के अपराध है वो सब का ही बड़ी भारी हानि होती है। तो अपराध का बड़ा दंड होता है। बात क्या चल रही थी? नहीं पहले जा विषय क्या था? अनुसावधान रहना, अनुसावधान ये सबसे मनुष्य साधक का काम क्या है? सावधान रहना। सावधान रहने का मतलब किसी से कुछ न चाहना, ये साधक का रूप है। चाहना रहती है कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो वो साधक का रूप नहीं है, कुछ नहीं चाहना। जैसे मैंने बद्रीनारायण को संत का उदाहरण दिया, ऐसे संत का उदाहरण वो संत खुद कह दे तो पता लगने, तो पता नहीं लगता। क्या पता लगे बताओ? अंगुली की पीड़ा है, क्या पता लगे? कोई जान सकता है? वो तो कहने से कहा कि ये जितनी पीड़ा होगी उतनी पीड़ा नहीं है, ये तो सही होगा, वो सही नहीं जाएगी। तो किसी ने कुछ भी चाहना है, ये मामूली पीड़ा नहीं है, ये चोट बड़ी जबरदस्त और चोट है। यदि पर चोट लगती है सभी कि तू मेरे पलम पट्टी कर दे, थोड़ी सी पीड़ा शांत हो जाए, कितनी चोट लगेगी? तू मेरे दे दे कुछ, मेरे की सहायता कर दे, मेरी पीड़ा मिटा दे, ये मांगना है, मेरे से होगा नहीं। लोग समझते हैं कि साधु मांगते हैं, सीधी बात है, मांगते हैं भाई, परंतु साधु मांगते नहीं। एक साधु थे मेरे साथ, एक व्याख्यान हो रहा था, उस व्याख्यान में व्याख्यान दाता ने कहा कि साधु रोटी मांग ले और कुछ नहीं मांगे। तो मेरे साधु बैठे थे पास में, कहते ये साधु को समझते नहीं, साधु क्या होता है समझते नहीं, रोटी मांगते नहीं साधु। अब आश्चर्य की बात है, अरे मांग पेट भरता है रोजाना, ये मांगता नहीं है, समझाती कैसे? तो मांगना क्या है? शरणा जी कहते थे कि मैं भिक्षा को गया कि बाबा क्यों आया हो? कि तेरे को देना सिखाने के लिए आया हूं। तो देना सीख जाए, हमें कोई मतलब नहीं। साफ गरीब बाबा थे, वो साफ कहते थे ऐसा। एक स्टेशन पर गए थे, एक आदमी ने कहा भाई सुन तो मेरे को टिकट दे रहा है गाड़ी का, क्या नहीं माफ करो माफ करो माफ कर करूं, माफ तब करूं तेरे पास पैसा न हो और मैं पात्र न हूं, तो माफ करूंगा माफ कैसे करूं? माफ करो बाबा माफ करो माफ कैसे करूं? तेरे पास पैसा नहीं है माफ कर दूंगा, अरे मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर दूंगा। बोले बलाची चालाना बात करने में पैसा लगता था, ऐसा कर दिया बालों को माफ करो बाबा माफ करो, अरे माफ कैसे करो? तेरे पास पैसा नहीं हो माफ कर दूंगा, अरे मैं पात्र नहीं हूं माफ कर दूंगा। देना सिखाने के लिए आया हूं। वास्ते साधु लोग भिक्षा को जाते हैं ना, आप लोग तो साधु ग्रस्त चले, साधुओं क्या पता क्या भाव है कैसा है। संतों की जो रामदास जी लखी जाए तो क्या कहते हैं आपने सुना नहीं होगा? बस्ती चेतना बजा रहे हैं, क्या कहते हैं साधु? बस्ती चेतना कहते हैं कि नहीं? सुना है कि नहीं? साधु में पूछू तो बस्ती चेता है क्या है? बेहोश पड़े हैं बेचारे, उनको चेता दो, कोरे स्वार्थ में स्वार्थ में पड़े हैं तो चेताओ। तो बस्ती चेताते हैं मांगते नहीं। अब मैं तो मांगने के लिए गया हूँ भाई, मांगने के लिए। जश्न जश्न की बात है, याद है खड़े हुए क्यों आए हुए बिलो न कर रहे थे माई, वो भूख लगी है तो खेत में कमान जो के कमान को तो कमाने वाले को रोजीना दे, एक दिन मेरे को भी दे दे। दे दे, दे दे। तो कमाने वाले को रोजी नहीं दे, क्या बहुत बड़ी बात है, एक दिन मेरे को देते, नहीं कमाने वाले को। तो संतों की गत रामदास दक्षिण लक्ष्य जा है, ऐसी बात है। तो वो संत की बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी, बड़े ये ऐसा तो था। ये एक साधु मिले मेरे को, वो तो उनको मिले, जगदीश जी को, मेरे को मिले साधु। उनका महाराज भोजन करोगे क्या? ना पूछा भोजन किया? नहीं, परसों बात कुछ याद नहीं मेरे को, ठीक एक दो दिन के भूखे थे वो। तो कहते कहा उन्होंने कि मेरे को कोई कह भोजन करोगे? तो मैं कहता ना, तो भोजन दे दे ला करके तो खा लेंगे, करेंगे तो लेने के लिए ना ही गए, तुम लोग ना आएगी। ऐसी विचित्र बात है ये। एक हमने घटना देखी, शेर जी श्री जयदयाल जी, उनकी छोटी बहन थी नारायणी, बहुत जानते हैं लोग, इतनी छोटी थी कि उनकी कन्या बची थी, शेर जी के संतान हो जाए, इतनी छोटी थी, मान दो चार पांच बरी छोटी नहीं थी, बहुत ज्यादा छोटी थी, छह दिन जवान हो गए तब पैदा हुई थी, इतनी छोटी थी। तो एक दिन बीती हुई बात बताता हूँ, शेर जी और हम लोग बढ़नी से जल्दी चले जाते थे सुबह ही, तो वो नारायणी बाई दूध लेकर, दूध लेते थे शेर जी, उनकी संग्रहणी हो गई थी, तो संग्रहणी में दूध का सेवन करके संग्रहणी दूर करी, तो पाव डेढ़ पाव सुबह, पाव रुपये भोजन के, पाव डेढ़ पाव शाम को, इतना दूध लेते रहते तो वो ठीक रहते, नहीं लेते तो बीमारी चली जाती, तो इतना दूध लेते थे वो। तो वो नारायण भाई ले आई, तो नारायण भाई शेर जी में तीन आदमी थे वो, तो शेर जी तुलसी लेते थे, तो वो नारायण भाई बोली तुलसी लोगे? तो ना दूध पी लिया, दूध पीकर कहा देख ऐसा नहीं करना, लोगे तो ऐसा नहीं करना, ले ऐसा करना चाहिए, लोगे तो क्यों कहने लगे? अब विचार करो आप, बत कन्या की तरह है वो, छूटे इतनी, और वो तो आप बेटा पाठक माँ थे, सफेद बाल हो गए थे उसे, अवस्था इतनी हो गई थी, छोटी इतनी थी शेर जी से, तो लोगे ये सभ्यता नहीं है, झाम ले जाओ दे। तो साधु के साथ कैसा बर्ताव करे हरेक जानते नहीं। शेर जी उनकी ही लड़की की तरह छोटी बहन, और उन्हें कह दिया लोगे तो ना, जब पी लिया पीने बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, शिक्षा दी लो एक चाहिए, ऐसे की जीव तरह दो साधु महाराज रोट लो, तो साधु करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, अथवा नहीं कह जा, नहीं सह जा तो चुप रह जाओ, पर लाओ नहीं कह जाए साधु बोले, साधु मांगते नहीं है, है मांगता कहते मांगता है, तो मांगता ठीक उनकी दृष्टि, मांगते है मांगते नहीं, साधु तो बस ही चेताते जा रहा हूँ, आवाज कर दी कोई दे दे तो अच्छी बात, न दे तो अच्छी बात, दे जिसका ही भला, न दे उसे भला, मोजे बड़े दो। तो वो चेता घर आ गए, तो साधु को सावधान रहना चाहिए किस बात से, कि किसी से कुछ गर्ज है ही नहीं, हमारी लेना है ही नहीं। अब इसको कैसे समझे? युधिष्ठिर का नाम अजात शत्रु, अरे 18 अक्षौणी सेना मरी, ऐसा घमासान शुद्ध हुआ, ऐसे साल रोटी भी खाते हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, सब लेते हैं, फिर के मांगते रहिए, है पास में कौड़ी है नहीं, कैसे समझे? नहीं समझी जाती बात। एक बात और याद आ गई, कई वर्षों की बात, बहुत आनंद आश्रम बना ही था, तो आनंद आश्रम में हमारे मैं था, मेरे साथ में नाथ जी महाराज थे, अरनाथ मेरे साथ रहते थे, तो भूख लगी तो मैं गया एक तरफ, एक तरफ वो गए, तो मेरे को तो कुछ रोटी मिल गई है, उन रोटी मिली नहीं, यहाँ फिर मेरी बात आनंद आश्रम गए, तो वो चौक था गाड़ी, तो उस कोने पर वे बैठे, उस कोने पर मैं बैठा, तो वो मार परम ब्रह्म ब्रह्मणा होता कर रहे हाथ में, मैंने ऊपर देखा खपर खाली, खाली खपर जाकर देखा सब खाली, क्या हुआ भिखारी ने ब्रह्म अर्पण कर रहे क्या अर्पण कर रहे हो, तो खपर लेकर रसोई में गया हुआ, जाकर रोटी लाकर दी महाराज भोग भजन पाओ, ऐसी बात होती है, ऐसा संभव है। और क्या समझे आदमी, क्या जाने जो उम्र में रोटी भी दूसरा से, कपड़ा भी दूसरा से, पुस्तक भी दूसरा से, किराया भी दूसरा से, मकान भी दूसरा से, सब लेते हैं और लेते हैं ही नहीं। तो इस बात को समझने से तो संतों के गत रामदास संग्रह किया जाए, तो साधक को क्या चाहिए, साधक की बात पूछूंगी, साधक तो ये चाहिए हमें, चलो भोजन करो कर दे, छत्र आना पानी नहीं कर दो, भोजन लाऊ ना, आप ये रोटी लाऊ ना, इतना नहीं हो तो चुप रह जाओ, लावे नहीं लाओ मर्जी कुछ नहीं कहे, तो आदमी विचार में पड़ जाता है क्या करे भाई, ये कहते ही नहीं, तो साधक का ही काम है, वो साधना बड़े करना है भाई, तो साधक के लिए ये बात है बढ़िया, नहीं तो भोजन मांगने में कोई दोष नहीं है, मैंने तो कहा ना वो भी खेत में काम करने वाले सदा देते, एक दिन मेरे को देते तो मैंने तो मांगी, तो ऐसी बात है, बात हमारे को अच्छी लगती है, पर जितनी अच्छी लगती है पूरी पालन करते हैं क्या हम लोग, एक एक बार सोचो, तो बातें बनाता मैं बहुत हूँ, बहुत बात है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नरन घनेरे, दूसरों को उपदेश देने में तो बड़े चतुर, परंतु खुद आचरण करते हैं तो परोपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति, दूसरों को उपदेश देने से तो विद्वान हरेक बन जाते हैं, परंतु विस्मरते ही शिष्टत्व स्वकार्य समुपस्थित है, अपने अपने भीतर वहां भूल जाते हैं, उपदेश छोटे छोटे गांवों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बिल्कुल अपढ़ माताएं, कोई पढ़ी नहीं, अक्षरों में ज्ञान ही नहीं, ऐसी माताएं जाती है और कहती है देखो भाई तू रोगो मत, चिंता मत करो, रोगो मत, ये तो अपने काम कर्मों का संबंध है, अब ज्यादा कैसे रहे, जितना जो टिकट है वो उतरना ही पड़ता है, जितनी उम्र है उसको जाना ही पड़ता है, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, इस वजह से कर्मों का फल आप रोगो मत, एक बात। दूसरी बात कहते हैं कि भगवान की मर्जी है, अपनी मर्जी चलती नहीं, राम की अनुसाहिश होगी और भाव छुपाई नहीं कभी सारी, राम जी की मर्जी वही करते जैसे होता है, राम जी सीन दे तो क्षण क्या करो बताओ, राम जी की मर्जी चिंता मत करो, और कहते संसार सुपना है, कल है राजनी कहाँ, ये तीन कांड है वो कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड पूरा है हमको याद। बताओ कौन सा कमी रही, कर्म कांड की कमी रही, उपासना की कमी रही, ज्ञान की कमी रही। ये हमारे देश की विलक्षणता है, बिल्कुल पढ़ लिखी नहीं, सत्संग जाती नहीं, और ये तीनों बातें कहती है। तीनों वर्ण वेद में है, कर्मों का वर्णन है, उपासना का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है। बोलो कर्मों क्या पति कमी है, कर्मों का फल है भाई। युधिष्ठिर के भीतर एक दुर्गुण था कि वो जुआ खेलते थे, तो ये तो दुर्गुण एक तो वो संत महापुरुष थे तो वो छोड़ना चाहते नहीं थे या वो रहता है। तो उसको क्या कहे, ये तो बात मैंने सुनी थी, कह दी मैंने सुनी थी वो बात कह दी। युधिष्ठिर महाराज क्या था, धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्य नंदे कीर्तन शत्रु विनिशित विकोदर कीर्तन माद्री सुतो कथयता भवंती रोगा। युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, वो धर्मराज थे। देखो छोरा होता है ना और काले लगा देते, टीकी लगा देते काली, उसे उसको निद्र नहीं लगे। ऐसे संत महात्मा में कोई ना कोई काली टीकी होती है, लेकिन जो लग जाए तो धर्मो विवर्धित युधिष्ठिर का नाम से धर्म बढ़ता है। किसी बिल्कुल विशुद्ध बात है, दान पुण्य करे तो धर्म बढ़ता है। धर्मो विवर्धित युधिष्ठिर कीर्तन कैसी बढ़िया बात है, ऐसी विशुद्ध धर्मात्मा कितना ही दुख दिया कुछ भी किया परंतु किसी का प्रसंग आया महाराज, द्रौपदी थी वहां शैलेंद्री बनी हुई थी, भीमसेन बल्ल बरसोया बना हुआ था विराट किला पर, और महाराज युधिष्ठिर कंक भट्ट बने हुए थे, नकुल और सहदेव घोड़ा और गाय चराया करते थे। ऐसे पांचों है सठी द्रौपदी शैलेंद्री, शैलेंद्री उसको कहते हैं चन घस तैयार कर दे, श्रृंगार कर दे, माथा पूछ दे, स्त्रियों के जो टीकी टापी जो लगाना कर वो कर दे, मेहंदी लगाना कर दे, ये सब जाने उसको नाम शैलेंद्री होती है। तो शैलेंद्र मत्स्य राज भवन एक गई चंदनम चंदन घसते थी पूरा कर, वो सब जानते थे। तो पहले वो गई तो मैं शैलेंद्री हूँ, मैं रहना चाहती हूँ कुछ दुनिया, लेकिन हो गई हैरान है चाहती हूँ। तो क्या जानती है कि भाई स्त्रियों का श्रृंगार जानती हूँ, तुमने काम किया कहाँ किया, कहाँ किया है कि द्रौपदी का यंग किया, द्रौपदी का श्रृंगार मैंने किया है मैं जानती हूँ, ठीक है शुक्रिया। तो सुंदर बात थी, लोग आज क्या आते कहते हैं सुंदर स्त्री हो तो हम विवाह करेंगे, और चाणक्य ने कहा है कि ऋणकर्ता पिता शत्रु, ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता से व्यभिचारिणी, और भारिया रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। नीति में कहते हैं कि ऋणकर्ता पिता शत्रु, जो ऋण करके पिता मर जाए तो बैरी है, जो वजह चुकाना पड़े सभी, ऋण करता पिता शत्रु और माता से व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी होती माता शत्रु है, और भार्या रूप होती शत्रु, रूप होती स्त्री शत्रु होती है, और पुत्र शत्रु अपंडित, पुत्र है जो पंडित नहीं पढ़ा ना है तो वो शत्रु है। इन बालों ने पाठी कर जिसने बल को नहीं पढ़ा, न सब मध्य सभा मध्य हंस मध्य बको था अजात शत्रु, अजात मृत मूल से भ्यो मृता जातो सतो वरम। अजात मृत मूल तीन पुत्र होते हैं, एक तो पुत्र हुआ नहीं, वो पुत्र का भाग एक पुत्र हुआ नहीं, अजात मृत एक पुत्र हो गया, मर गया, और एक है जो मूर्ख है पुत्र है, तीन पुत्र हुआ, मूर्ख हुआ नहीं, मूर्ख पुत्र मर गया, और एक महान लठ मूर्ख पुत्र है। तो मृता जा तो सुतो पर मर गया नहीं हुई, ये अच्छे दोनों, ये तो स्वल्प दुख है, क्योंकि थोड़े दुख है लिए मर गया सब हुआ को नहीं, जीवन भर नहीं है अब जीवन जड़ो दहे तो महान मूर्ख उम्र भर दुख देता है, उम्र भर। तो मूर्ख शत्रु है, पुत्र शत्रु अपंडित, तो भार्या रूप होती शत्रु। तो द्रौपदी सुंदर बहुत थी, क्योंकि वो जैसे हम लोग जन्मते हैं ऐसे मां से नहीं जन्मी है, यज्ञ की वेदशी प्रकट हुई है, वो ऐसे जन्म लिया है ना उसने। द्रौपदी ने यज्ञ किया था, उस वेदी से वो जैसे तुमने हुआ उसने अग्निकुंड से बहन भाई दोनों ऐसे प्रकट हुए थे, तो बहुत सुंदर सुंदर रूप होती, बहुत सुंदर थी। तब आप बताइए महाराज उसके लिए चीर बिखर जाऊ चैतन ले गया और क्या कर हुआ कीचक। तो कीचक था बहुत बलवान, राजा विराट का साला था, विराट की स्त्री का भाई था वो कीचक। ये 100 कीचक थे, कीचक जाती 100 थे भाई, इसमें ये कीचक जो बड़ा था बहुत बलवान, दुनिया में प्रसिद्ध बलवान था। दुनिया में प्रसिद्ध बलवान चार बताए वो महाभारत में, एक तो कीचक था, एक भीमसेन था, एक बलराम जी, एक शल्य, चार महाबलवान चार ही थे। ये हनुमान जी तो पहले हो चुके, चार बलवान माने जाते, तो बहुत बलवान था ये। विराट राजा राज करता था, बल सलते सब कीचक की सलती थी, तो कीचक मोहित हो गया। किसी ने द्रौपदी से कहा तुम आओ यहाँ पर, तो टाल गई वो, ये बात कही तो कीचक को लगी, द्रौपदी को बुरी बहुत लगी कि मेरा इतना तिरस्कार कर रहा है, तो किसको कहें। तो बात क्या करती कि उसने अपनी बहन को कहा कि तू मेरे घर इसको भेज दे। तो बहन ने सुदेश ना क्या नाम था ना, सुदेश ना, उसने कहा कि मेरे भाई के घर से मदिरा ले आओ। द्रौपदी ने कहा तुम दूसरे को भेजो, मेरे को मत भेजो। कहने मैं कहती हूँ मदिरा लाओ, अब नौकर नहीं है मालिक तो कह जो करना ही पड़े, वो गई मदिरा लाने के लिए, तो किसी ने कहा भीतर आओ, भीतर नहीं आऊंगा मैं, देना हो तो दे दो, मैं तो कैसे ले जाऊंगी, देने को आ गई तुम्हारी बहन के कारण से, तो वही भीतर आओ ना। तो वो चली, तो जा रही थी पीछे लौट करके, भाई भाई वो तुम्हारे भाई को तुम बहन को कह दूंगा मेरे ले लिया उसने, मैं क्या करूं। तो जाए तो पीछे कीचक आया, तो कीचक ने लात की मारी पीछे से, लात की मारी, लात की मारती पड़ गया वो। तो वो कंक भट्ट और महाराज विराट ये पासा खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, उन्होंने देखा। द्रौपदी ने कहा कि देखो रक्षा करने वालों को रक्षा करनी चाहिए, राजा हो आप बैठे हो, तो इस कहने का तात्पर्य था कि आप युधिष्ठिर को कराएंगे, राजा न्याय करे, अन्याय को करता जो रोकना चाहिए राजा का काम है। तो द्रौपदी ने देखा, कंक भट्ट बोले, कंक भट्ट बोले कि जो सती स्त्रियां होती है उसे दूसरे रक्षा की जरूरत नहीं रहती, चल पास कर लो, जवाब दे दिया। भीमसेन को आई तीर, वो भी देख रहा था पास में, एक कीकर था बमर, उसकी तरफ देखा, देखो ये गीली लकड़ी तुम्हारे काम से नहीं है, जाओ सूख जल्दी, रसोई बनाना हो तो ये गीली लकड़ी। इसको उपाल करेगा बारिश, उपाल मारो चलिए। रात्रि में पहुंची द्रौपदी, भीमसेन सोता था और भटक रहे द्रौपदी, भीमसेन ने कहा कि क्या करती है तू, कैसे आ गई रात भी को, तेरे को नींद नहीं आती, कैसे आ गई? रो पड़ी है, रोने लग गई, कह आप नील की कहते हो? महाराज युधिष्ठिर के सामने राजा लोग हाथ बांधे खड़े रहते थे और देखते थे राजा हमारे पर प्रसन्न रहे, क्योंकि जितने प्रांतिक राजा थे उनके सब सम्राट थे। आज वो कंक भट्ट बने हुए राजा की तरफ देखते हैं, आपको नींद आ रही है, नांद कर देना, मेरी सासू के प्यारे पुत्र नकुल सहदेव जंगल में गायों और घोड़ों को लेकर दौड़ते फिरते हैं, और बृहन्नला बने हुए अर्जुन जो कि शूरवीरों को शिक्षा देते थे, जिसके यहाँ पर प्रत्यंत लगती नहीं, खंड यहाँ लगते हैं, तो जैसे हथेली वैसे ऐसा जगह जगह हो गई थी, यहाँ अनशन पड़ गया, यहाँ पर ऐसी शिक्षा देते आज चूड़िया पहली में चूड़िया, जैसे ग्रहण हो जाए चंद्रमा के सूर्य के सामने, ऐसे वो चीज ग्रहण ग्रहण हो गया सूर्य का ऊपर सूर्य है, ऐसी शिक्षा देते नाच गाने की, तुमको तो नींद नहीं आती, ये नींद आने का दिन है। अरे आप महाराज मल्लों को शिक्षा देते थे अखाड़े में, जो बैठे फूले पटते हो अनिल पर भी किस किस लोगों को तंग कर रहा है, दुख दे रहा है, एक रोपड़ी भीमसेन का वे तो रो मत, आज तक जी गया जो जी गया, अब तुम सुन मर गए हो, वो अब नहीं जिएगा, अब जिएगा नहीं, तुम चंदा मर जा, सो जा रहा हूं पर किसी का जोर क्या करे, बात कर दी, कल तुम कह देना उसको संकेत दे देना, कल शाम की रात्रि को जो ये पाठशाला है ना जिसमें लड़कियों का गाना बनाना सीखती है, और वो ब्रह्मला अर्जुन हिंजरा बना हुआ जो वो सिखाता है, तो रात्रि में ये स्थान एकांत रहता है, तो कह देना कि रात्रि में तुम वहां आ जाओ, फिर मैं कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। तो उसने कह दिया भाई शाम को वहां आ जाओ, उनको दिन कटना मुश्किल हो गया, वो खूब श्रृंगार करते फूले लगा गया, अंधेरा था उसमें, उसने जाकर तो भीमसेन सोता था वहां, देखा लोगों की तरह तंड आती है, क्या बात है भाई, कौन है रह गए, लड़ पड़ा आपस में दोनों में, वो युद्ध तो युद्ध होता नहीं, वो युद्ध मार दिया उसको, मार करके बड़ी विचित्र बात करी, हाथ पांव और माथा ये एक खोथ में, ये थैले में डाल दिया, एक थैला बन गया, नश करके खत्म कर दिया, कह दिया कि आज दिन सीख गया, सीख गया, तुम समझ में मर गया हो। दूसरे दिन हुआ तो फिर उसको कहते संभव नहीं थे, समाक्रम चाहिए, अब निकालना मुश्किल हो गया, वे भाई सब आए, कहते मर गया ये, द्रौपदी कहती थी पंच गंधर्व मेरे रक्षक है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे रक्षा करने वाले हैं, तो कुछ सच्ची कहती ये मनुख का काम नहीं है, मनुष्य ऐसे कैसे कर दे, ये कोई देवताओं का काम ही है, अब डरने लग गए सब, अब कृषको ने विचार किया भाइयों ने क्या करें, कहते हैं कि हमारे कृषक का मन रह गया इसमें द्रौपदी में, तो इसको जला दो, साथी क्षति कर दो, तो महाराज वो ले गए शव मुर्दा ले गए, द्रौपदी को ले गए पकड़ करके, तो बस इसको साथ में बहा दो क्षति हो जाए, तो ले जा रहे थे वो जोर से चले गए, मेरे को ले जा रहे हैं पकड़ करके, तो भीमसेन उसके घर में बैठा था, ठीक है चला महाराज, एक जगह ऐसा लेख देखा है तो प्राकार रहा वो तो रहा पीर पड़कोट था नहीं दीवार जिसे सूर बाढ़ में निकल जाए ना ऐसे निकला, ऐसे निकल कर पहुंचा, तो सरोवर था तालाब उस किनारे मशान के, तो सरोवर में जाकर के सब अंग में लगाई मिट्टी, मिट्टी लगाकर ताड़ का वृक्ष देता उसे उखड़ा, ताड़ कंधे पर कड़ी चल गया, कौन है कहा है, वे सब उसको जला रहे थे, किसी को डर दिया अकड़े लग रही लाकर भाई द्रौपदी को भीतर लाए बाहर ले गए, ऐसे तैयारी कर रहे थे। इतने में पहुंचा जोर से कंधे पर वो ताड़ लिया वो लंबा कई तिरकारी कहने वो आ गया, आग लगा दी। वो गया द्रौपदी को छुड़ा गया तो जाओ तुम, अब वे आग जगा दी, अब किसको मार मार फेंके उस आदमी में, ये मारा गया जा दूर दो वहां तक तार मारा जो वो मरना जलना सब साथ साथ इसमें समेट लिया सब। द्रौपदी चुपचाप जा रही है तो ये बात लोगों में प्रसिद्ध हो गई कि द्रौपदी की कहानी की दशा हुई। अब द्रौपदी जा रही कोई आदमी आज अपनी हो जाए छोटू बड़े लग जाकर कोई पूछ रहे के भी देख लिया बड़ा बहुत आ जाएगी। द्रौपदी पहुंची वनवास में, राजा द्रुपद ने कहा भाई अपनी स्त्री से कहा कि इसको यहां मत रखो, इसको कह दो तुम चले जाओ, कहीं मेरी दृष्टि पड़ गई तो मौत आ जाएगी। बड़ी मुश्किल होगी, इस्तीफा दे दो, जितना ज्यादा ज्यादा दे दो, पैसा दे दो कर छोड़ा। उसने कहा भाई तुम तेरे हिसाब कर ले, जितना पैसा ले ले तुम चले जा। उसने कहे चले जाओ मेरे गंधर्व है नाराज हो जाएंगे, हम फंस गए अरे नाराज हो जाए इधर हो जाए। कहते राजा ने कहा है कहीं दृष्टि पड़ गई तो, कि नहीं हमारे गंधर्व बहुत धर्मात्मा है, वो नियत खराब होने करते नहीं, वो कभी नहीं करते, इसे निश्चिंत रहो आप राजा कह दो आप चिंता मत करो, वो खराब नियत करता है तो ऐसी दशा होती है, कोई बात नहीं है। तो वो ठहरी इस तरह से रही तो क्या कह रहे थे, किस बात पर चली भाई है जी? आजकल लोग जो सुंदर कन्या देखकर विवाह करते हैं, सुंदर कन्या देखकर विवाह, हाँ ये बात कही थी। तो भार्या रूपवती शत्रु, रूप वाली भार्या शत्रु होती है, आज के तो सुंदर देखेंगे आज शत्रु से ही मित्रता करते हैं, विपरीत विनाश का विपरीत बुद्धि हो रही है, ऋण करता है पिता शत्रु माता से व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडिता। तो सुंदर बहुत थे, भगवान से बहुत प्रेम था, भगवान की बड़ी भक्त थी, अनित्य सखी भाव था, मित्रता आपस में। कृष्ण गुड़ कहा है वो संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे ना, तो भीमसेन से पूछा तो नकल से सबसे पूछा भाई तुम्हारी क्या संति है, दृष्टि का अपने तो संधि हो जाए तो अच्छी बात है, अपना जो इंद्रप्रस्थ है थोड़ा सा वो एक स्वर हमारे को दे दे और सब राज्य रखे, वो संधि हो जाए तो लड़ाई नहीं तो अच्छा। अर्जुन ने भीमसेन ने अर्जुन ने नकुलसहदेव ने सब संधि कर दिया, भीमसेन ने संधि की बात कर दी तो भगवान पूछे तू संधि करता है? नहीं नहीं नहीं महाराज मैं संधि नहीं करता हूँ। तो बनूंगा संतोण या मेरे हृदय सुयोधन और ये महाराज युधिष्ठिर संधि कहते हैं तो मैं तो जब तक दुर्योधन की जांग न तोड़ दूं, जिसने उसे कह रहे तू दासी हो गई है मेरी माया जान पर बैठ गया, तो मैंने कह दिया मेरी गदा बैठी है ऐसे गदा, तो जब तक इसकी हड्डी न तोड़ दू जान न तोड़ दू और दुशासन में जय चीर खर्चा है उसकी छाती चीर करके खून में पी लू, अरे सौ दुर्योधन दुर्योधन के भाई है उन सौ को न मार दू तब तो संधि करो तो बहुत आनंद पति पड़ेगा, तुम्हारा राजा करे संध्या संधि करे संतोण गदयान सुधन और दुशासन से रुधिर निर्भिमानुरस्तम मत नाम कौरव सतन समय न यावत संधि करो तो बहुत आनंद पति तुम्हारा राजा युधिष्ठिर मैं तो ये काम करूंगा। तो वहां भी कहा है तुम्हारे पासा खेले हो और बाणन के पासा और प्राणन की बाजी है, धर्म राज्य राज्य रखारी बाजी है, अब प्राणों का तो पैसा चलेगा और प्राण की गाड़ी लगेगी, अब मैं संधि नहीं करता। ऐसे कृष्ण भगवान ने जाकर द्रौपदी को पूछा कि मैं संधि प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ दूत बन करके, कि तुम संधि कर लो, युद्ध मत करो। द्रौपदी तो रो पड़ी महाराज, बड़ी विकट, और ऐसी करनी बोली कि प्यार था ना, भक्ति थी उनके भीतर, भगवान पर विश्वास, प्रेम। कहते कि आप संधि करने के जाते हो, आपको शर्म नहीं आती है? मेरे केस खुले हैं अभी तक, जब तक दुशासन के खून से मेरे केस न भीगे तब तक मैं बैठ ही बंद हुई।